muzykę. Na początek, czyli przed chwilą, wizytówka autora, piosenka pod tytułem Wesołych Świąt, bez względu na to, co to dziś znaczy. Piosenka całoroczna, albowiem mamy wrogów jak każdy, ale to żaden problem kilku ich mieć. Wystarczy się do nich uśmiechnąć i bez względu na porę roku i dnia życzyć im wesołych świąt, aby i im i nam polepszyło się. To tak w skrócie, jeśli chodzi o literacki przekaz. A grał zespół Róże Europy. Natomiast za moment zagra i zaśpiewa orkiestra wibrafoniczna. The Vibraphonic Orchestra. Orkiestra wibrafoniczna to gromadka zebrana z wielokulturowego spektrum muzycznego, która to gromadka zabierze nas w egzotyczną, funkową odyseję. Od debiutanckiego albumu z roku 2012 orkiestra wibrafoniczna praktycznie non-stop koncertuje. Praktycznie, będąc w pracy, są non-stop na urlopie, ponieważ lubią grać pięknie. Grand Papa Song, The Vibraphonic Orchestra. Thank you. Grand Papa Song, The Vibraphonic Orchestra. Ludzie, którzy lubią swoją pracę, muzyka to dla nich pasja i hobby. Lubią swoją pracę, czyli robotę, muzykę i wokalisty. Także formacja Wolf Gordon. Wolf Gordon, tak nazywa się lider tej grupy. Połączył on siły z Paulem Harrisonem i Mattem Crawfordem, zakładając band o nazwie właśnie Wolf Gordon. Ich zaletą jest m.in. to, że podobne odpisują wszystkim. Czyli jeśli chcieliby Państwo z nimi skontaktować się w celu uzyskania dalszych informacji, to ich adres mailowy brzmi wolfgordonmusic, pisane razem, @gmail.com. A tymczasem ich piosenka Life Goes Slow, Wolf Gordon. I wake up on Saturday, I can't remember yesterday night, but that's alright. I get up and out of bed, it's only 10:20 today. Not alone. The Handy Pairs to pięcioosobowy kolektyw, który pochodzi z nad zatoki Sutherlandshire. To taki sympatyczny zespół z piosenkami napisanymi na temat letnich imprez, dorastania, ładnych dziewczyn i klasycznych wakacji w słońcu. Ich zgrabnie złożone wersety i krzykliwe melodie są praktycznie dostosowane do wszystkich miejsc, począwszy od małej kawiarni, aż po wielkie festiwalowe plenery. Bardzo fajna kapela. Miło również grają i śpiewają inni nieznani praktycznie w Polsce muzycy grupy Hemingway. Na jej czele stoją bracia Brad i Christian, astronauci reggae, jak piszą o nich krytycy muzyczni. Ostatnio grali sporawą trasę po Nowej Zelandii, kilka konkretnych koncertów, a w zasadzie byli rezydentami w krainie Kiwi, albowiem mieszkali tam przez 12 miesięcy, kiedy to udoskonalali swoje brzmienie. Dziś nadal konsekwentnie zabierają słuchaczy przez dżunglę swoich żywych i zapętlonych warstw muzycznych. Grupa braci Hemingway, poza tym, jeśli mogę jeszcze coś dodać, cechuje doprawdy bardzo silne przyciąganie grawitacyjne, szczególnie na akwenach i terytoriach południowo-wschodniej Azji, a w szczególności północnej Australii. W Polsce też ich muza, jak domniemam, brzmi bardzo przebojowo. Za chwilę się przekonamy, czy mówię prawdę. Me and You, grupa Hemingway. How many favorite t-shirts can one man have? That's like asking me to lose my memory. Looks to me like I'm an alien. Well, yes, the concert was 11 years ago. Yes, the fabric has developed some extra holes. But it's part of me. Don't wanna forget. Part of me. And I'm ready to part with, yeah. She wants me to throw out my favorite boots. Ones I wore when we walked across the Golden Gate Bridge. These boots have climbed mountains, they rode elephants and camels and a bicycle in China. Shakes her head and mumbles something about men. Well, yes, the only climbing they do now is up a ladder changing light globes. Yes, the only walking they do now is round the yard when I can't avoid the mowing anymore. Yes, the soles are worn, stitching's undone, and they've got multicolored stains from when we painted round the back. We'll be right back. Midweek Blues, Little Man, formacja, która swoją przygodę muzyczną rozpoczęła 5 lat temu. Midweek Blues zaczynali jako projekt jamowy, grający standardy bluesowe, aż wreszcie pewnego dnia spróbowali zagrać coś swojego, no i eksplodował ich talent. Na kilka chwil, lekko przestraszeni, schowali się w interiorze i przygotowali tam materiał na swoją debiutancką płytę. Płyta nazywa się Last Days of May, a singiel z niej to właśnie Little Man. W roku debiutu Midweek Blues debiutował również 20-letni Henry Barnes, występujący jako One Big Jump. To piewca muzyki leniwie rozciągniętej w czasie i przestrzeni. One Big Jump jest pożądany w akademikach i bursach, podobno. Powiedziałbym, że w związku z tym gra muzykę studencką. A jak jest naprawdę? To już za chwilę. Oto jego Hurricane. So we will go, circle the wagons around. Hurricane. To był huragan muzyki w wykonaniu One Big Jump. A do innej lub podobnej wrażliwości, ocenią to już Państwo indywidualnie, odwołuje się także lub nie odwołuje się wcale kolejny wykonawca. Nazywają się Brittle Sun. Pani i dwóch panów. To takie sprytne muzyczne trio z Melbourne z własną marką bluesowego, garażowego Fusion. Mają rozległy, zróżnicowany repertuar, a ich występy na żywo są, jak zeznają świadkowie, wyjątkowo energiczne i nieustraszone. Wybrałem dla Państwa dziś coś jednak mocno zrównoważonego emocjonalnie. W końcu noc, niektórzy pewnie lekko drzemią przy radioodbiorniku. To będzie piękna ballada. Here with you. Feels like a Mam nadzieję, że piękna trash, speed, hardkorowo-metalowa ballada Here With You zespołu Brittle Sun konkretnie obudziła Państwa. Chłe, chłe, chłe. A potem zaraz, czyli przed chwilą pojawili się zawodnicy z formacji The Skates Goats. Od skromnych początków w pokoju gościnnym w pewnym kurorcie, gdzieś w Australii Południowej, w 2015 roku to było, trzech młodych dżentelmenów plus jedna niewiasta zebrali się i stali skategoatami. Byli to i są nadal Bianca, Michael, Ivan i Malcolm. Dziś już są po tych czterech latach na topie w pop-punkowym świecie dźwięków i konkretnie grają szaleńczą, zabawną muzykę rock'n'rollową. Skategoats. Są non-stop gotowi do tatuowania swojej nazwy w sercach i umysłach swojej publiki. Jak to ładnie podkreślili w jednym z wywiadów. Gotowi na służenie publiczności swoją twórczością są także muzycy grupy prawie z Argentyny, ale rezydujący w Melbourne. To formacja Hello Tat Tat. Zabawna, dynamiczna i odważna, korzystająca z europejskich korzeni. Grupa Hello Tat Tat ma, powiem tak, świeże spojrzenie na klezmerskie, bałkańskie, cygańskie i łacińskie tradycje muzyczne, a łącząc je z dawką współczesnej muzyki tanecznej, ten aż 7-osobowy band produkuje dźwięki, muzykę, która podnosi nas bezdyskusyjnie do tańca. Samba Tanz, grupa Hello Tat Tat. See Myself, Oscar, gentleman, który kombinuje w stylu kapeli Boards of Canada. Zniekształcony, elektryczny smak pianina syntezatorowego i głos trochę zniewieściały, ale taki tembr głosu bywa dziś chyba wytrychem popularności w niejednym towarzystwie, stąd nie dziwi fakt, że muzyki w ten sposób zinterpretowanej jest na świecie całkiem sporo. Nie dziwi także mocna w świecie pozycja piosenek tak zwanych bagiennych, czyli powiedziałbym takie połączenie trochę country, trochę taktowania rodem z mokradeł Luizjany. Nie zawsze taki przytup generuje artysta z Luizjany. Zdarza się, że podobne dźwięki słychać na przykład z australijskiego interioru, gdzie chociaż o bagna ciężko, a wilgotność jest stosunkowo niewielka, to jednak muzyka podobna. Takie czary-mary. Taką muzykę, trochę bagienną, jak wspomniałem wcześniej, w Australii wykonuje m.in. Brendan i jego band. Kiedy był Brendan jeszcze dzieckiem dorastającym w latach 90., jego najwcześniejsze wspomnienie o muzyce sięga kasety magnetofonowej, którą jego brat dał Brendanowi z kilkoma piosenkami, z których Brendan zapamiętał na całe życie 3. To m.in., a nawet na pewno, Beach Merritt Brooks, Fire Water Burn, Bloodhound Gang i Song to Gloop grupy Blur. Właśnie wtedy, po wysłuchaniu tych trzech kompozycji, zakochał się w muzyce i zaczął uczyć gry na skrzypcach, a potem całe szczęście przesiadł się na gitarę. Songs and Seeds, Brendan, The Band. And a female to love. Play the music that needs to be played. Tear down the neon god they made. Play it hard and play it fast. Gonna make that sound. Gonna stomp your feet on the ground. But I'll play until my fingers bleed. Singing songs and planting seeds. The years of my folk, the years of my kin. We can find me. Let that music sink into our skin. Turn off that radio. Fill the pop stars with soul, their soul. Turn into corporate machines. Praise these gods by those fucking magazines. Then can't you hear my cry? Cohen, please give me a sign. Jimmy, won't you please come back? Your doctor is back on track. But I'll be till my fingers bleed. Singing songs and playing seeds. The years of my folk, the years of my kin. When we can finally start to begin. Let the music sink into our skin. Guitars, drums, and blood. Rock and roll will never die. Listen to me one last time. And I'll play until my fingers bleed. Singing songs and fantasies. The years of my folk, the years of my kin. We can fight. Kończymy już dziś spotkanie w Radiu Młodych Bandytów, a na koniec zagra i zaśpiewa Papaya Tree. Są w nieustannej podróży, także w okresie świąt różnych, dedykowanych różnym wyznaniom od 4 lat praktycznie w trasie koncertowej. Ten 6-elementowy zestaw muzyczny znalazł się w wielu ciekawych sytuacjach. Podczas swoich podróży zagrali na przykład w dość niekonwencjonalnych miejscach, jeśli chodzi o koncerty. Zagrali m.in. w sklepie mięsnym i na dachu auli uniwersyteckiej. Sami o sobie mówią, że zaliczyli w niektórych lokalizacjach wszystkie lokalne kody pocztowe, czyli praktycznie grają wszędzie, gdzie jest prąd. A grają mieszankę stylów przeróżnych, wykorzystując elementy rocka, jazzu i reggae, stworzyli markę muzyki, która może wywołać uśmiech na twarzy każdego słuchacza. I z takim życzliwym uśmiechem za uwagę dziękuję już Państwu, Elżbieta Różycka, Aleksandra Budka i Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Problems for those who Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.